Mutaffifin Suresi. Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ. Vay haline, eksik ölçüp tartanların. Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar. وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ. Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ. يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Sahi onlar, o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde, diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi? كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينٍ وَمَا اَدْرَاكَ مَا سِجِّينٍ. Hayır, hileye sapmayın, ahireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kafirlerin hesap defterleri siccindedir. Siccin nedir bilir misin? كِتَابٌ مَرْقُومٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ. Siccin, kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine. Hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine. وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ. Buna yalan diyenler, ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır. اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ. Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir. Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn. Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkâr ederler. Kellâ innehum ar rabbihim yevmeidin lemahcubun. Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır. Thumme innehum lasalul cehîm. Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir. ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ. Sonra kendilerine, işte size yalan saydığınız cehennem denilir. كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ. Fakat hayırlı insanların hesap defterleri illiyyundadır. İlliyyun bilir misin nedir? İlliyyun, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ. Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar. اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ. İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar. تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّع۪يمِ. Sen onlara bakınca, yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun. يُسْقَوْنَ مِنْ رَحِيقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَفِي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar. وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ O şaraba teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır. اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ Cürümlere, suçlara batanlar, dünyadayken müminlerle alay edip onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi. وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ قَلَبُوا فَكِهِينَ Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi. وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ Onları gördükleri zaman, şunlar kaçık insanlar, anormal tipler derlerdi. وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ Hoş, bunları müminlere gözcü tayin eden de yoktu ya, işte bugün de müminler kâfirlerin üstüne gülerler. عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ Koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar.